σβέτα σε ό,τι σνή. Ο τσέπου στη σύνο με πότι σνή. Η πούστη τα τρούγα τε βοτικόια με χαστό νεμάνι σε μιανή. Peace.